Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Verden forsøger at fordøje de grusomme kamphandlinger i Israel, og her i Millionærklubben, der tager vi som altid de økonomiske briller på. Hvad er på spil? Hvad kommer det til at betyde for global økonomi i bredere forstand? Og har verdens største økonomi i USA, har de overhovedet muskler nok til fortsat at sætte ind, når det virkelig brænder på? Alt det og meget mere, det tjekker jeg i dagens udsendelse, hvor jeg har besøg af Michael Friis Jørgensen, aktiechef i H.C. Andersen Kapital. Godmorgen og velkommen til dig, Michael. Godmorgen. Og porteføljeforvalter selvfølgelig også her i klubben, skal man lige huske at nævne. Og så en en long lost friend, Andreas Østerheden. Godmorgen og velkommen til dig. Tak for det, Bolle. Du er nu seniorstrateg i Vanda Research, men nogle af vores lyttere kan måske huske dig fra at være strateg over i, chefstrateg tror jeg faktisk, det var over i Nordea, så du har besøgt os adskillige gange. Men nu er det altså Vanda, som du sidder og leger med. Hvad laver I egentlig, Andreas? Vi er jo noget mere kortsigtet, end jeg var vant til at være i Nordea, så vi kigger på, hvordan markederne, og prøver at analysere markederne på helt ned til 14-dages sigt. Det, jeg står i spidsen for, er, man kan sige, at et globalt sådan asset allocation, og det kan vi jo komme ind på måske senere, hvad det præcis indbefatter, men et produkt, der forsøger at skabe mere værdi for vores kunder på 3-6 måneders sigt. Så og hvem er jeres kunder? Jamen, det er primært hedgefonde, banker, andre banker, store amerikanske banker, pensionskasser. Og det er så der er særligt den del af forretningen, jeg prøver at bygge op mere mod pensionskasserne og på nogle af de store family offices, vi ser i Mellemøsten blandt andet og i Schweiz. Hvorfor kan de ikke finde ud af det selv? Har de ikke fået til at tage sig af den slags selv? Jo, men jeg tror mange gange, så er det ret med en second opinion, og særligt en, der kommer lidt ind udefra og ikke har en anden agenda end faktisk at hjælpe dem. Og det er det, vi er her for. Vi er basalt set konsulenter og sælger hverken aktier, obligationer eller andre produkter til dem i samme ombæring. Så det er meget transparent. Og i dag, der giver du os altså blandt andet dit syn på den slags og markedet og meget, meget andet. Vi vender tilbage til det. Michael, lad os lige starte med at kigge ud på markedet, hvor der kom et regnskab fra BRO, og vi skal tale med deres CFO lige om et øjeblik. Så bare sådan lynhurtigt. Altså aktiemarkedet tager i hvert fald godt imod den, og det kan jeg kan da sagtens forklare det, ikke? At der er egentlig nogle fine like-for-like sell-out, det vil sige, det der bliver solgt ud til deres kunder. Der ligger jo sådan nogle lager imellem, så BRO's omsætning er lavere, ikke? Og især Kina, der trækker op her, også en nem sammenligningsbase. Så sell-out ser fint ud, bruttomarginen ser fint ud, ikke? Altså, de har haft enorme fragtprisomkostninger, meget, meget stigning i komponentpriser. De har sig selv hævet priserne nu, og nu begynder de andre priser at komme ned af, så bruttomarginen gør. Så vi har jo sådan set et regnskab nu, hvor de vokser, og de tjener penge på EBIT-niveau, ikke? Så det er jo lang tid siden, vi har set det. Så et første godt mærkepunkt, der ændres jo ikke på guidance, som jeg er enormt bred, og synes, vi skal se, hvordan det her første kvartal, så har det jo landet sådan rimelig inden for den der guidance range. Men i forhold til måske, hvad vi hørte fra LMVH i går, som begynder at diskutere om det her luksusmarked, det er ved at normalisere sig. Vi har jo haft mange programmer med, at det var det nye tech her i Europa, ikke? Det ser ikke helt sådan ud. Du ved, den marginelle luksuskøber, han er måske ved at forsvinde i det her makromiljø, ikke? Eller vi er ved at have fået nok af det, ikke? Så set ud i det perspektiv, så tror jeg måske, man kunne have været lidt mere nervøs for det her BO-regnskab. Men det er et fint første kvartal, hvor året ender henne. Jamen, det er de selv stadigvæk usikre på. Men altså et først rimeligt målepunkt, ikke, og en aktie, der har været op og nu meget nede i forhold til det her regnskab. Så det er vel sådan lige den første fornemmelse. Så lad os lige prøve at høre historien fra deres egen mund. Nikolaj Vendelbo, CFO i BRO. Godmorgen og velkommen til Millionærklubben. Godmorgen. Nikolaj, det er jo altså det første kvartals regnskab, I ligger på banen her til morgen. Kan du ikke lige give os en overflyvning om, hvad der er, sådan, er det vigtigste at holde øje med? Jo, det kan jeg godt. Vi er først faktisk meget tilfredse med det regnskab, vi har leveret her i første kvartal. Vi vokser 5% i lokale valutaer, og det er profitabel vækst. Vi har forbedret vores bruttomargin markant i forhold til første kvartal sidste år, faktisk forbedret med 16%. Vi ser vækst i EMEA, som vokser 28%. I Americas vokser vi 13%. Mens vi er nede med 16% i APAC, og det er drevet af udviklingen i Kina. Mm. Og det betyder så, at vi har en positiv EBIT-margin på 2,6%, som jo er drevet op af vores meget forbedrede bruttomargin. Og det er i kombination med, at vi også leverer et free cash flow, som er 20 millioner bedre i første kvartal sidste år, jamen det gør, at vi er tilfredse med den udvikling, vi har haft, på trods af, at vi stadig er i et svært marked. Ja, Nikolaj, nu var du lige omkring regionerne og hvad der har trukket der, men hvordan ser det ud på produktsiden? Er der nogle sådan særlige produkter, der trækker? Jamen, mange af vores produkter trækker rigtig flot i øjeblikket over en bred kam. Vi er særligt succesfulde med vores stage produkter og vores store tv og højtalere, de dyre produkter, men også vores mindre wifi speakers sælger flot, og så har vi vores EX, som er vores in-ear earphone, sælger også rigtig flot. Og det, der egentlig er kendetegnet, det er, at de produkter, som vi leverer ud i øjeblikket, har en markant højere kvalitet, end vi havde for 4-5 år siden, og det kvitterer vores kunder rigtig godt for. Og så er vi også gået i kast med vores strategi, Luxury Timeless Technology, som jo betyder, at vi begynder at lave en masse color jobs og atelier, versioner af vores produkter i forskellige farver, og vi har haft 9 af de her color drops i de sidste 9 måneder, og de er alle sammen udsolgt. Så det er en del af den måde, vi skabte efterspørgsel på, og som differentieres i forhold til vores konkurrenter. Ja, og nu taler du altså om jeres dyre produkter, og de er jo altså nogle af dem i hvert fald blevet endnu dyrere. I har for nylig sat priserne op på blandt andet jeres Beolab højtalersæt. Det steg lige med 125.000, så det nu koster over 900.000 sådan et sæt. Og jeres produktchef Henrik Brodersen, han var ude at sige til Børsen, at en række priser var blevet fastsat for lavt, og han tilføjede også, at de gamle priser ikke reflekterede den funktionelle eller emotionelle værdi. Det lyder flot, men hvad betyder det? Jamen, det betyder egentlig meget simpelt, at vi konkurrerer ikke på pris og på mængde. Vi konkurrerer på det craftsmanship, på den oplevelse, vi giver vores kunder, på at vi kan lave individuelle produkter, en bedre service. Vi har produkter, som holder i årtier, og det vil sige, at værdien af vores produkter er en helt anden end mange af vores konkurrenter, som er kendetegnet ved at lave produkter i sort eller hvid plastik. Så det handler ikke om prisstigninger for prisstigningens skyld. Det handler om, at prisstigninger afspejler den værdi, vi mener, vores produkter har for kunderne. Og så handler prisstigningerne også om, at vi skal tjene flere penge. Når vi skal tjene flere penge, så vi kan investere endnu mere i vores salg og marketing og i vores produktudvikling. Og det er jo en ærlig sag, men er der flere prisstigninger på vej? Jamen, vi hører løbende priserne og kigger på det hvert år, og muligvis også flere gange om året. Så der vil helt sikkert være flere prisstigninger i vente i de kommende år. Mm. Nikolaj, I melder også ud her i forbindelse med regnskabet, at I fortsat er forsigtige med investeringerne, og jeres strategiske transformation vil ske lidt langsommere, end lige umiddelbart havde ventet. Hvad skal der til, før det billede ændrer sig? Jamen, vi er jo en verden, som stadig er kendetegnet ved rigtig meget usikkerhed blandt forbrugerne og i den generelle økonomi. Kina, situationen med Rusland, Ukraine og nu også situationen med Israel skaber også usikkerhed. Og det betyder, at vi er forsigtige, og den kinesiske økonomi er særligt et fokusområde for os, fordi det er et meget, meget stort marked. Og på nuværende tidspunkt forventer vi ikke, at der kommer rigtig gang i markedet i Kina før i vores andet halvår. Men det er jo meget svært at spå om. For på den korte bane ser vi stadigvæk, at Kina vil levere negativ vækst for os. Mm. Og vi er jo altså også i en periode, der formentlig vil byde på afmatning i måske både europæisk og amerikansk økonomi. Hvad gør I for at imødegå det? Jamen, vi eksekverer på vores strategi, som jeg sagde før, som står på de her 3 ben, luxury, timeless og technology. Og det gør vi jo ved at fokusere meget på vores monobrandnetværk, vores egne butikker, vores egen e-com, og fokusere mindre på de store multibrandkæder osv., som er meget prisfokuseret. Og dermed så går vi efter de kunder, som vi ved stadigvæk har penge til at købe. Det er også derfor, vi har et samarbejde med Ferrari, hvor vi har lavet et produktsamarbejde med dem, et sponsorat med dem, som giver os utrolig stor brand awareness globalt. Og så har vi også et nyt partnerskab, vi har lavet med LG, hvor de har lavet de her kæmpe TV, som vi samarbejder med dem om at sælge sammen med vores højtaler. Så vi gør en masse ting for at positionere os i forhold til vores strategi, og det ser vi af vejen frem. Og det ved også fra en række undersøgelser, at det marked, vi er i inden for luxury, TV og lyd, det vokser markant hurtigere end det generelle massemarked inden for TV og lyd. Så vi forventer, at vores markedsvækst over de næste 5 år vil være omkring 16% på året, mens den generelle TV- og lydmarked kun vokser omkring 1% om året de næste 5 år. Så det er et rigtigt sted, vi er. Mm. Og I er så kommet godt i gang med det regnskabsår, som I arbejder med. Det her Q1-regnskab ser umiddelbart nydeligt ud, og investoren tager godt imod det. I vælger alligevel ikke at ændre på jeres guidance, Nikolaj. Hvordan kan det egentlig være? Jamen det, altså vi har jo guidance på vores toplinje på 0-9%. Nu er vi vokset 5% i første kvartal, så det er jo egentlig meget fint i midten af vores spænd. Og årsagen til, at vi ikke justerer, det er, at vi har leveret, som vi forventede i første kvartal. Og det er andet kvartal, at vi skal se væksten tage til, og det er, som jeg sagde før, i høj grad baseret på udviklingen i Kina. Så det er stadig vores forventninger at holde fast i de 0-9% vækst på hele året. Mm. Vi glæder os til at følge med, Nikolaj Wendelbo. Tusind tak, fordi vi måtte låne dig her i Millionærklubben. Tak skal I have. Ja, luksusbrands, Michael, var du inde på, som egentlig altså, ser ud til måske at have det lidt svært, LVMH, altså åbenbart ikke med de bedste takter i går. Andreas, holder du øje med sådan noget som luksusbrands og de aktier, som ligger der i det segment? Ja, og jeg synes egentlig, at der er nogle aspekter i det, som hvis man ser det fra sådan en kortsigtet taktisk vinkel, så begynder jeg faktisk at se, at noget af det, nu kalder jeg diskretionært forbrug af mangel på bedre danske ord, men altså forbrug, man gør, når man har rigeligt med penge. Cyklisk forbrug, ja. Det begynder at falde i USA. Vi ser, at forbruget på hoteller, restauranter og den slags ting, jamen, de er faktisk aftaget væsentligt bare her i september, sammenlignet med, hvad vi har set over sommeren. Noget af det her, der er sikkert nogle ferieeffekter i det, man kommer tilbage på arbejde, der går selvfølgelig ikke lige så meget ud. Men jeg synes nu, det jeg ser, er faktisk over en bred kamp, ser rimelig svagt ud, så jeg tror i virkeligheden, det er den første del, som jeg vil holde øje med, i og med, at jeg har den opfattelse, at der er et par virkelig undervurderede makrorisici, særligt i USA her i efteråret. Og den ene af dem, jamen det er den pengepolitiske stramning, vi har set forspille sig ud over det sidste godt og vel halvandet år. Vi har ikke talt om den siden den regionale bankkrise i USA i andet kvartal, men dermed ikke sagt, at det er blevet mindre relevant. Jeg ser faktisk både pæne indikationer på, at konkurserne er stille og roligt på vej op, at den stramme pengepolitik, vi nu har ført, begynder at bide sig fast i økonomien på en anden måde, end det vi har set det sidste år. Og så ser jeg også den risiko, særligt for en amerikansk forbrugermæssigt perspektiv, at man nu skal til at betale sin studielån tilbage igen. Det har man ellers været fritaget for under pandemien, og der her på 1. oktober, der skal man, og der er nogen, der er undtaget af det her, og Biden var også ud med nogle forslag til en park og sådan noget, men der skal man faktisk til at betale sin studielån tilbage. Præcis hvilken effekt det har, synes jeg er rigtig svært at spå om, særligt på en lidt længere horisont, fordi, og med en længere horisont, nu taler jeg jo typisk måneder frem, ikke, men når jeg vil på, lad os sige, ind i næste år, hvilken faktisk effekt det her kommer til at have på forbruget, synes jeg er lidt svært at vide, fordi der er nogle undtagelser, der er blandt andet et on-ramp-initiativ fra Bidens side, som betyder, at man ikke bliver rapporteret til kreditbureauer, hvis man ikke tilbagebetaler sådan noget, som skaber en masse usikkerhed. Men hvad kan man i virkeligheden gøre som kortsigtet investor? Man kan simpelthen gå ind og se på ugentlig basis, hvor meget bruger forbrugerne rent faktisk i USA. Og der læner vi os op af en lang række alternative data, og et af de steder, vi netop er begyndt at se, at der begynder at udvikle sig nogle sprækker, nogle svagheder, Det er netop i det område, vi taler om her. Så er spørgsmålet bare, hvornår resten følger med. Og det er sådan noget, jeg sidder og holder øje med, når Fischer og hvad de ellers hedder, Affinity Credit Card Data, de lægger deres ugentlige datasæt ud. Og det er jo vanvittigt interessant, hvis du begynder sådan at se for alvor nu, at det gør ondt på de amerikanske forbrugere. Og så samtidig så ser vi altså, at aktiemarkederne, de har det sådan set ganske udmærket. De steg igen i går, Michael. Mm. Der er krig og alt muligt andet geopolitisk uro derude. Og så stiger de her markeder. Hvad i alverden er det, der foregår? Jamen, det er jo dag-til-dag-bevægelsen, ikke? Altså, nu var vi jo kørt midt over af renterne, der steg, og så faldt renterne jo i går, ikke? Og der kan man jo diskutere, var det en safe haven-effekt af, at folk søgte på grund af krig ind i obligationer, og den vej igennem fik effekten, ikke? Men vi så det jo også mærkeligt nok i fredag, hvor vi var helt sikre på en stærk jobrapport. Det skulle sende aktier dybt ned. Det gjorde det ikke. Aktiemarkedet har lyst til at stige lige nu, ikke? Så fandt vi jo årsagen i den jobrapport, når lønstigningstakten var ikke særlig stor, og arbejdsløsheden var jo sådan set heller ikke gået ned, selvom der var masser, ikke, du ved. Så der virker en lyst til at rebounde lidt i aktiemarkedet, og en af de der effekter, jeg har sagt om, hvorfor jeg tror på et year-end rally, på trods af, at jeg jo sikkert er helt enig med det her negative syn på omkring rigtig mange ting, det er jo det her med, at mange har underperformet i år, hvis de skal lukke over og slutte af, så har vi 3 måneder tilbage, ikke? Altså, så det virker som sådan en tendens, hvor vi finder der. Men nu skal vi ikke overdrive effekten af, at vi så det stige i går, ikke? Fordi det var renter faldt, og det er det, der har kostet aktiemarkedet, og det faldt muligvis, fordi, de er fedt talere, ikke? De er nu ude og sige, at nu har markedet måske gjort, hvad de har gjort for os, ikke? Så i går kom der lige en taler, der mindede om, at måske er de nødt til at hæve, fordi det er jo det her niveau, som de egentlig synes er rimeligt i renterne lige nu. Markedet har taget dem derop, uden Fed har taget dem med derop, fordi det er risikopræmien på obligationer, der er sten og ikke noget andet, og det synes jeg sådan set er godt. Men for at vende tilbage til det, jeg sagde, jamen, jeg tror egentlig, der ligger en underliggende tendens i, at vi gerne vil slutte over stærkt dag. Vi skal bare ikke møde, du ved, en alt for høj mur. Men hvad betyder det? Altså, betyder det en voldsommere volatilitet, eller hvad? Handlen frem og tilbage, og der sidder store hedgefonde og pensionskasser og alt muligt, som på en eller anden måde ligesom mangler at hive noget afkast hjem? Ja. Og det er, rentemarkedet er jo sindssygt volatilt, ikke? Og aktiemarkedet bliver også sindssygt volatilt her i anden halvår, altså kæmpe stor, forventelig stor udsving. Sådan er det jo normalt sencyklisk, endnu mere fordi vi nu er presset af renter. En tredje faktor, som mange har kigget på, det er, at hvorfor har der egentlig ikke været mere i år? Der er en masse optionsstrategier, det må du sikkert have over alle de der, og er med på dem her, hvor optionsstrategier har drevet markedet, hvor man har meget bare vil have præmien på optioner, og det har fuldstændig lagt sådan en ro ud over markedet, ikke? Og det er det, man siger, at det virker, indtil det ikke virker mere. Altså, det er den der black swan, der lige lander og fjerner fuldstændig lysten til at ligge og klippe, hvad jeg siger, altså klippe nogle præmier ved at udstede nogle optioner, ikke? Altså, du ved, så der er masser af fare derude, men sådan overordnet set, så pas på med at tolke for meget på dag-til-dag-bevægelserne, ikke? Der kom krig, der kom den jobrapport, og aktiemarkederne er op. Jo, du lige vores program der, Michael. Nej, men altså, du ved, du er nødt til at prøve at gætte og se på de lidt store termer gående ind her i efteråret, ikke? Og du har en ond verden derude versus nogen, der skal have sluttet året godt af. Hvad kommer til at vinde? Jeg er glad for, at jeg ikke skal være asset allocator ind i efteråret. Jeg har lagt, personligt ligger jeg mig lidt til positiv siden på aktiemarkedet, men du ved, skulle jeg lægge fuldstændig hovedet på blokken, så har jeg ikke lyst til det. Er rigtig, rigtig svært derude lige nu. Andreas, den her optionshandel, som Michael han altså bringer på banen, er det noget, du sådan sidder og holder øje med, om det ligesom, har det gjort, at der har været rigtig meget gang i den, og nu er det ved at være slut, eller hvad? Jamen altså, det vi har set faktisk, interessant nok, og der, jeg tror, der er en del af den historie, Michael nævner her, som er rigtig, men vi har faktisk set, at der har været salg over sommermånederne, en del, der har købt call-optioner, simpelthen fordi, at man har haft et så relativt ringe år, måske har været undervægtet aktier, og nu tænker jeg, nu er jeg nødt til at købe noget upside-beskyttelse. Ja, call-option, bare lige skal, for dem, der ikke ved, hvad det er, det er altså retten til at købe et underliggende aktiv. På et senere tidspunkt. Mm. Så simpelthen fordi man ikke rigtig har haft lyst til rigtig at læne sig ind i markedet, så har man i stedet købt retten til at købe en aktie på et senere tidspunkt, fordi at gennemsigtigheden måske har været så lav, som den har været. Jeg synes, det jeg tager med for i år er, udover at jeg er fuldstændig enig i, at jeg tror, at det sidste kvartal her nok skal blive rigtig choppigt, som jeg vil sige på engelsk. Hvad betyder det? Jamen i virkeligheden, at jeg tror, at aktier kan sagtens være højere med 5% af årets udgang, men jeg tror, at vi skal se nogle pæne udsving undervejs. Mm. Og en grund til det er i virkeligheden den lave aktivitet, vi egentlig ser på tværs af investorgrupper i år. Altså mange har siddet på deres hænder. Vi kom ud af 2020, hvor tech var uinvesterbart. Hvad har vi set? Jamen, vi så et kæmpe rally i tech i starten af året, som jeg vil beskrive som et short squeeze, og måske en lille smule top i renterne, der drev det. Og så nåede vi til sommerferien, hvor at alle lige pludselig begyndte at købe ind i sådan en soft landing-scenarie, som for rigtig mange af dem, jeg taler med, handler om, at vi måske endda undgår en recession. Og det begyndte at få mig mere bekymret, fordi det betød så, at de langsigtede investorer begyndte at købe flere aktier, og folk blev mere positive generelt. Og nu står vi så et sted over sommeren her, hvor der egentlig har manglet købere, og det synes jeg egentlig også, der har gjort efter sommeren i løbet af september, hvor folk i virkeligheden har siddet lidt på deres hænder. Og så har vi haft den her frygt for, at centralbankerne skulle føre en stram pengepolitik i længere tid. Og alt det i virkeligheden, det vender tilbage til, at jeg jo er den holdning, at man skal passe på med at lytte alt for meget til, hvad centralbankerne siger på nuværende tidspunkt, fordi de typisk er en lille smule bag ved kurven. De kigger på data selvfølgelig, som vi gør, men de sidder også og holder rigtig meget øje med, hvordan kommer inflationen ud, hvordan kommer væksttallen ud. Så det betyder også, at de højst sandsynligt vil være lidt for langsomme til at vende rundt igen, altså at lempe pengepolitikken, når vi kommer dertil. Så jeg er den holdning lige nu, at makro er faktisk det vigtigste, og alfa og omega er det, man skal holde øje med som asset allocator. Jeg tror, at netop at dag-til-dag-bevægelser faktisk kan fortælle en rigtig meget om, hvordan det her, nu kaldte jeg det højere i længere tid, eller higher for longer, som vil sige på engelsk, narrativ, hvordan det udvikler sig. Og der synes jeg jo, det er interessant netop, at du nævner payrolls-rapporten i fredag, som jo på overordnet niveau kom rigtig fint ud, over 300.000 nye job skabte, og lovrevisioner og sådan noget. Men på grund af lønvækst, og det du også nævner her, jamen så er de samlede indkomster, hvis jeg nu tager de samlede indkomststigninger sammen med det antal timer, man arbejder ugentligt, og lægger det sammen, så kan man få sådan en proxy for de samlede indkomster i økonomien, og det steg faktisk ikke så meget. Mm. Så jeg tror, at noget af det, der skete, det var, at investorerne efter at have banket renterne op, initielt begyndte at læse rapporten og se detaljerne, og så de, at det måske ikke var så stærkt alligevel, og så en anden ting, som vi også skal huske på med de her septemberrapporter, nu skal jeg ikke gøre mig til en makroøkonom, jeg er jo strateg, det er, at der typisk er gigantiske sæsonrevisioner i de tal. Så kigger man det på en ikke-sæsonkorrigeret niveau på de private jobskabelse, så er der faktisk det modsatte, så er der jobtab. Mm. Så for mig at se, og det kan være, at jeg er så heldig at blive inviteret igen en dag, så må vi jo se, hvordan oktoberrapporten kommer ud. Vi må se, hvordan det går. Om jeg skal spise min hat. Ja, men mit bedste bud er, med de tendenser, vi ser på tværs af andre arbejdsmarkedsindikatorer, at arbejdsmarkedet, det stille og roligt svækkes, men fra virkelig stærke niveauer. Og det kommer til at tage tid, og gør også, at vi stadig forventer en amerikansk recession omkring første kvartal, andet kvartal, næste år først, men ikke desto mindre et tidspunkt, hvor at det giver mening at begynde at tænke på i hvert fald at tage noget renterisiko. Og hvis man har hørt mig udtale mig andre steder den sidste måned, så ved man også, at jeg har været lidt for tidlig på den. Fordi jeg har nemlig synes, at det var en god idé at lægge sig lidt i lange renter. Det er fuldstændig, det har absolut været for tidligt på den. Jeg har selvfølgelig også haft andre bets på. Man kigger ind i fjerde kvartal her. Så en af de steder, jeg synes, man kan beskytte sig lige nu, det er faktisk og selvfølgelig holde øje med de her makrodata, og begynder der for alvor at bide sig lidt svaghed ind i de officielle data, vi får fra USA, så tror jeg også renterne skal lave, fordi så er der lige pludselig rigtig mange købere til de obligationer. Men det, der gør det så svært lige nu, det er jo mit spørgsmål så, at det er fint nok, når vi fokus på renterne, nu, og i de her dage, når de kommer ned, så kommer aktier op af. Det virker rimelig logisk. Renter, der kommer ned af, på grund af, at vi begynder ikke længere at tro på den bløde landing, eller du begynder at få ret, ikke? Altså, er det så også positivt for aktiemarkedet, ikke? Hvornår kommer vendepunktet der? Det er derfor, at det her efterår, det er simpelthen så svært, fordi det er jo en catch-22, ikke? Vi vil gerne have renter ned, men det skal stadigvæk være renter ned på en blød landingsscenarie, ikke? Fordi hvis vi først begynder at pille med den anden tese, nemlig en blød landing og okay resultater til selskaberne, ikke? Jamen, så har vi også et problem, ikke? Altså, så vi står jo det der, altså det mest udtryk, jeg har brugt, det er jo det her med, at vi er fanget mellem en klippe og et hårdt sted, ikke? Altså, der er ikke rigtig noget af tingene, vi gerne vil have, vel? Altså, lavere vækst, som vil presse renterne ned, så renterne kommer ned i det der pres af aktier lige nu. Men hvornår vender investernes sentiment, så siger hovsa, væksten er på vej nedad, hvornår skal vi prise, du ved, nogle af de indtjeningsforventninger ud, vi har i selskaberne, ikke? Og det er det, der gør det så svært, og jeg står og hører nærmest her, alt hvad jeg siger, det er negativt, ikke? Og alligevel tror jeg, aktier, de skal slutte rimelig af, og det er rent trading view, og ikke et view om, hvor svært et sted vi egentlig ikke er i markedet, og ikke hvor meget det kommer til at switch. Så var det energi lige efter den, og så var det ikke alligevel, nu er det gas, Så hvad er det næste, vi skal ind i? I skal tjekke, begynde at køre op igen, hvis renterne kommer lidt smule ned. Kommer de op igen? Altså, jeg tror simpelthen, det er så sindssygt svært at finde en virkelig, virkelig stærk retning her ind i efteråret, fordi vi er fanget mellem det her med, hvis vi skal have renterne ned, så skal vi helst den økonomiske, de her nøgletal, det er til at blive lidt svagere. Hvornår kommer knækket så, hvor investorerne siger, hovsa, nøgletallene er svagere, ikke? Og jeg forventer 12% indtjeningsvækst næste år. Det er da galt, ikke? Altså, du ved, hvor finder vi det her Goldilocks? Jeg tror da, at den sti, du nævner her, altså, som jeg også talte med vores kunder om, bare i starten af året, at stien i Goldilocks, altså det må ikke være for varmt, det må ikke være for koldt, og så er vi alle glade i sådan en 60-40 på det følge med obligationer og aktier og sådan noget, den er bare utrolig snæver, når vi kommer hen senere på året, og den er allerede nu meget snæver. Og jeg tror da, når vi snakker payrolls, for eksempel jobskabelse, når vi begynder at se print, der ligger under 100.000 nye jobskabte, så er vi der, hvor man begynder at tvivle på, okay, er det fedt, vi kommer meget længere ned, fordi altså, basalt set, så de to sidste cykler, hvis vi ser økonomiske cykler, hvis vi ser det her fra et igen ikke sæsonkorrigeret og revideret perspektiv, så er det faktisk det første reelle tab af jobs, som har kaldt toppen i aktiemarkedet. Gik 0'erne, det skete 0,7, og det er i virkeligheden det, vi alle sammen går og venter på. Ja. Ikke? Ikke positivt sagt overhovedet. Men og så går vi og venter på, at der er noget, der knækker derude med de her renter. Ikke? Altså, fordi Fed synes nu, de er fine, fordi nu har de får økonomisk vækst ned, ikke? Og derfor skal de holde det omkring det her niveau, at det er godt for aktier, tror jeg, at det er det der risikopræmie på obligationer, og ikke inflationsforventninger, men nu bliver vi meget nørdet, så det stopper vi bare med. Men hvorfor renter egentlig er kommet op, at det er... Nå, jamen, altså, det er jo det her med, at renter er jo interessant nu, fordi nu får du får jo penge for at ligge med renterne. Du får en risikopræmie for, at japanerne skal ikke købe så mange, amerikanske politikere kan ikke enes. Du ved, amerikanske politikere skal udstede en helvedes masse gæld, ikke? Det får du en risikopræmie for i renter, så derfor kan jeg godt lide, at den del, der er sten i renter her, det er jo ikke noget med det, noget fedt styre. De synes bare, det er fedt, at det er kommet op. Og renter bliver lidt interessant, men og det er så fint, fordi så har vi pillet den risiko ud for, at det lige pludselig skulle komme, og nu har det allerede scoret i aktiemarkedet, og det kan vi måske få den risikopræmie en lille bit smule ned af. Men den anden faktor, det er jo det her med, at hvornår begynder de her ting at få effekt? Er der noget, der knækker? Selskaberne, de skal ikke refinansiere i år, men det skal de næste år. Der er 820 milliarder US dollar i gæld, der skal ud og refinansieres til nogle højere renter. Ikke? De har ikke et problem i år, det er et problem næste år. Så hvorfor er jeg positiv på slutningen over, det er, jeg tror ikke, vi når at se nogle af de her negative effekter. Altså, du ved, men de kan sagtens komme i Q1. Det er onsdag i Millionærklubben, og jeg har besøg af Michael Friis Jørgensen og Andreas Østerheden, og du kan også blande dig i debatten. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du velkommen til at skrive ind til mig. Det foregår på sms'en 42 42 0321. Du skal bare huske at starte din besked med Mio. Undskyld, bare lige for at samle op. Det, jeg hører jer sige, det er, at altså, vi er sådan set ikke uenige om, hvad der er dårlige makroøkonomiske nyheder. Vi er uenige om, om de dårlige nyheder skal være gode nyheder eller dårlige nyheder for aktiemarkedet. Ja, Andreas? Jamen, og er vi alligevel så uenige i det? Fordi jeg tror, det passer meget godt med, at når traderne kommer tilbage fra juleferie og kigger ind i januar, begynder at kigge ind i det nye år og kigger på de jobmarkedstal, vi får på det tidspunkt, jamen, så tror jeg, det passer meget godt med, det der, man begynder at blive mere negativ. Der er et typisk trendskifte sådan i narrativet, både når man kommer tilbage fra sommerferie omkring Labor Day, og så når man kommer tilbage fra juleferie. Så på den måde er jeg sådan set meget, meget, meget, meget enig med Michael. Jeg tror, den måde, jeg tænker det på lige nu, det er i virkeligheden sådan lidt som en totrinsraket, at jeg vil passe på at læne mig alt for meget ind i de defensive sektorer, måske på den her side af nytår. Jeg vil stadig have lidt cykliske aktier. Energi kunne være en god måde at polstre sin portefølje lidt på, altså XLI, ETF'er i USA, eller hvad man nu render og køber. Han havde tech også til netop, hvad Michael siger her, fordi det er sådan lidt en defensiv, men ikke en af de tunge recessionshedges. Og så ellers kigge ind i at få nogle forsyningsaktier og noget stabilt forbrug og den slags ting, når vi bevæger os tættere på. Vi har ligget i sådan noget som forsyningsaktier faktisk over de sidste halvanden måneds tid, og det har selvfølgelig gjort rigtig ondt af også idiosynkratiske årsager, men jeg tror i virkeligheden særligt, hvis vi ser et miljø, hvor væksten fortsætter ned, og der er måske nogle upside-risici til inflationen, jamen, så er det faktisk også en af de sådan stagflationære trades, som virkede rigtig godt i 2022, som jeg egentlig synes er fine at have på det følgende. Og Andreas, så nævnte du tidligere centralbankerne og dem, de taler, der er, som vi jo altså lytter rigtig meget til i markedet i dag, der får vi altså også FOMC mindes, altså referatet for det seneste rentemøde i den amerikanske centralbank. Kommer det til at få nogen betydning for aktiemarkedet i dag? Altså, jeg vil jo gerne prøve at være dramatisk og sige ja, men jeg tror ikke, det får den store betydning, også kvæg de talere, der allerede har været ude nu. Altså, det er jo meget klart, at man sender de her medlemmer i byen for at guide markedet, og der har man jo netto i hvert fald over de sidste par dage her fået talt renterne en lille smule lavere. Så jeg tror i virkeligheden, Fed er utroligt tilfredse med den prisning, de har lige nu. At jeg så ikke er måske nødvendigvis enig i deres dotplot i 24, men... Det er altså de punkter, de sætter ind på en kurve, og hvad det er, jeg tror, jeg tror, de kommer til at cutte renterne tidligere, end de selv går og siger, men det får vi jo at se. Mm. Michael Andreas siger, at man sender FED-medlemmerne i byen for at tale en eller anden sag, altså, men jeg synes, de taler i alle mulige retninger. Hvad tænker du? Nej, de taler renterne lige nu, ved at sige, at det er nok. De synes, det her niveau, det er nok. Det er altså også højt i forhold til sidste gang, vi hørte fra dem, ikke? Og jeg tror, de var ved at være bange for, at markedet synes, at det var sjovt, om vi skulle op og teste 5, skulle vi op og teste 5,5, ikke? Fordi det var alle var, det var den lette trade, ikke? Det ville de godt lige have stoppet lidt op. Der var de nok der, hvor de sagde, ups, nu det kan vi nok ikke rigtig styre, hvis markederne går sådan i gang. Så jeg synes egentlig, de taler renterne ned. Men så lige i går, du ved, når renterne så begyndte at falde, så mindte han dem jo også lige omkring, jamen vi jo, nu skal vi ikke tale dem ned mere, fordi det var det her niveau, vi godt kunne lide. Så jeg synes egentlig, de er rimelig klare. Og jeg tror, jeg har ret i, det her FOMC minute, nej, det er for bagudskuen, ikke? Vi ved, hvor datadreven de er, så inflationstallene torsdag bliver jo selvfølgelig helt afgørende for den her uges forløb i aktiemarkedet mere end noget andet. Så, der kommer producentpriser i dag, og forbrugerpriser kommer i morgen fra USA. Ja, og det er altså det, vi læner os op af i disse tider. Og det bliver jo lidt spændende at se, ikke? Fordi Europa ser ud til at så småt at begynde at være knækket, ikke? Med Tyskland i dag og så videre, ikke? Jeg ved godt, at det er nemme sammenligning, og energi var lige præcis rigtigt, og det er det ikke nødvendigvis fremadrettet, når vi går ind i en vinter og så videre, ikke? Men der er nogle nedadgående tendenser, men der er også, jeg tror, at du fortaler for, at vi kan blive overrasket negativt, er det ikke på inflationen, ikke? Jeg tror godt, vi kan se, at der er noget upside til inflationsprintet i morgen, og i virkeligheden, hvis vi nu går ind og ser, at inflationen overrasker til opsiden, og sammenligner det med i hvert fald på overordnet niveau stærk payroll support i fredags, jamen så kan vi godt begynde at se, at man måske vil snakke om renteforhold mere igen i år. Det har lidt været forventningen, at vi skulle se det, men så er vi måske allerede ude i november og se en renteforhold der. Og hvis det kommer, hvor meget vil det sætte sig på aktiemarkedet? Altså, hvor meget vil det få markedet ned? Nej, men givet der, hvor vi er lige nu, med det narrativ, at det betyder så meget for os, hvad centralbankerne går og siger om niveauet for renterne, også særligt næste år, så kan det godt være sådan virkelig en moodkiller for aktier her på kort sigt. Jeg tror ikke, det er noget... Altså igen, hvis jeg nu skal være lidt grov, så vil jeg sige, at Fed er der, hvor de er lidt småligegyldige for aktiemarkedet, fordi om de hiker en gang, eller endda to gange, eller lad os nu bare gå helt vilde og så sige tre gange mere, jamen så snakker vi 75 basispunkter efter et år, hvor vi har hævet renten med 500, ikke? Så altså, det er ikke det, der kommer til at vælte det, men det er jo helt klart, at vi er i et miljø med aftagende vækst og stigende finansieringsomkostninger, det har bare aldrig været en god cocktail for hverken økonomien eller markederne. Så jeg tror, at og det, jeg vil holde øje med i morgen, der er dels nogle energieffekter, selvfølgelig givet de stigende oliepriser og energipriser generelt, vi har set over sommeren. Så tror jeg faktisk også, der er nogle af de her lidt funky komponenter, der kan overraske positivt eller negativt, om man vil, nemlig brugte biler. Fordi noget af vores højfrekvente data fra blandt andet nogle, der hedder CarGurus, nu ved jeg godt, dem, der hedder Manheim, altid bliver citeret, men dem, der hedder CarGurus, er faktisk mere præcise. Kan faktisk give os helt op til 10 basispunkter på kerneinflationen måned over måned her. Og så ligge dertil til, at vi er det normalt... på grund af strækkerne, at brugte biler begynder at stige igen? Præcis, det tror jeg faktisk er en primær drivkraft, fordi det er et ret kraftigt spike, vi har set i september. Og så kan der også være nogle bidrag fra for eksempel medical care, services, som er sådan lidt en joker i virkeligheden. Det bliver justeret de sidste par år, det bliver justeret hver oktober, og så bidrager den positivt i stedet for negativt og sådan noget. Så netto bliver det her et spørgsmål for mig om, hvor bredt baseret bliver de her prisstigninger? Er det bare de her komponenter, jeg nu snakker om sådan lidt her og der, eller bliver det bredere set blandt services? Så kan det godt gå hen og påvirke Feds beslutninger, tror jeg. Mm. Andreas, nu er der jo altså en ting, der virkelig har kørt her i løbet af 2023, og det er altså de store tech-aktier, der er de der fantastiske 7, som bare har trukket markedet. Ja, nærmest trukket det hele. Kan de fortsætte? Jamen, jeg er glad for, at du spørger mig i dag, fordi jeg er faktisk blevet lidt mere positiv på tech her på det seneste. Vi har været kraftigt overvægtet tech tilbage fra januar og så til og med starten af sommeren, hvor vi særligt kunne se, at nogle af de amerikanske detailkunder, at deres support til tech begyndte simpelthen at falde. Og det gør det typisk i anden halvdel af året, hvorfor jeg også er sådan lidt i den her, nu kaldte jeg det choppiness før, eller lidt volatile del af året, fordi at der ikke vil være lige så mange investorskare, som skal drive tech fremad og derfrem, eller opad herfra. Men jeg tror også, en midlertidig top i renterne kan være alt rigeligt til en kortsigtet performance for tech. Og generelt så heller jeg altså, som vi også kunne høre før, læner jeg mig opad og være lidt rentefølsom i min allokering. Mm. Men ikke for meget endnu. Michael, hvordan har du det med tech lige for tiden? Jamen, jeg har det egentlig fint. Jeg synes, det er færre prissat. Altså, du ved, så det er den der marginelle køber, der vi skal have ind, ikke? Eller Jeg står lidt med fornemmelsen af, at efteråret, du ved, det bliver det der, hvad vil vi helst undgå, og dermed, hvad er måske det mindst værste, altså du ved. Og der ligger tech nok i en kategori, hvor man vil sige, ja, de er utrolig rentefølsomme, men på et tidspunkt skal vi også til at diskutere, at den økonomiske vækst går ned, og de er så også de mindst følsomme mod det, ikke? Og hvis vi bare får en lille vending i tankerne om, at renterne kan rent faktisk komme ned i 24, ikke på grund af, at du ved, Fed bare sætter det ned, og vi får den her perfekte verden med en blød landing, jamen så er de et ret godt sted at ligge. Ikke? Så, og så er de jo kvalitet, ikke? Fordi finansieringsomkostninger begynder at stige, ikke? Altså, du ved, min fornemmelse ind i efteråret er de steder, man gerne vil være. Altså, jeg tror, man skal begynde at søge mod kvalitet, og det er det her latterlige begreb. Men du ved, stærke balancer, gode pricing power og de her ting, ikke? Altså, du ved, jeg har sagt det hele året, og du ved, noget af året har det da været rigtigt, og noget af året har det ikke været forkert, men jeg tror faktisk, det er rigtigt, ikke? Fordi vi møder højere renter, vi møder presset på balancerne, vi møder muligvis, at renten kommer smule nedad, men også måske fordi, at nøgletallene skal bøje af, fordi hvad skulle det næsten ellers være, der får renterne ned nu, ikke? Og så begynder vi at diskutere, så jo mere kvalitet, der ligger i det her, ikke? Og derfor, forsyning, jamen altså, de har i hvert fald fået et tæsk på deres dividender og højere renter og så videre. Det kan være interessant, ikke? Men jeg tror sådan set, farma ligger som en rimelig kategori, ikke? Altså, du ved, som den her defensive spil, som egentlig ikke er så særlig dyr. Måske ikke så følsom på, du ved, det med dividender og renterne, og ikke særlig følsom på, du kan sige, den økonomiske vækst. Så sådan en biotech farma, du ved, hvis man ligesom skal kigge ind i, hvor jeg tror, det vil være nemmest at ligge for aktionærer, ikke? Fordi det er jo det, vi søger efter i det efterår, som jeg tror, du ved, det bliver ukomfortabelt. Altså, det er det, jeg bedst kan beskrive efteråret. Jeg tror, det skal op, men det bliver ukomfortabelt at ligge der. Og hvor det nemmeste sted at ligge hen, det er muligvis i farmakategorien. Så det er en, jeg tror, du ved, der kan gøre det relativt godt. Og vil du så kigge ud i den store verden for at finde farmaselskaber? Ja, altså, eller fordi herhjemme, vi har jo Novo, som ja, og det er super simpelt. Altså, nu ved alle, hvor en stor bulje er blevet på Novo, ikke? Og du ved, hvor simpel den her case er, ikke? Og hvordan tingene bare spiller deres vej, ikke? Uanset. Og så synes jeg jo ikke, prissætning er særlig høj, så ja, det er det simple. Om jeg vil kigge ud i verden, jamen altså, man kan jo købe en ETF inden for farmasektoren, man kan også prøve at købe en ETF i biotech-sektoren, ikke? Skulle vi få renter ned, der måske endda kommer mere risikoappetit ind i markedet, end jeg har, jamen så tror jeg egentlig biotech ud fra en betragtning af, at hvis renterne kommer ned, men vi mere diskuterer økonomien, så er det et godt sted at ligge. Den grønne sektor, muligvis ikke det nemmeste sted at ligge, fordi det bliver meget betragtet som forsyning, men det er måske min tredje yoga ud over tech og pharma og biotech, ikke? Altså fordi de er ikke særlig cykliske, vel? Altså de har ikke brug for teknologi, og det har ikke været sjovt, og den er allerede blevet kørt midt over sammen med forsyningssektoren på højere renter, ikke? Så skal renterne opad, så er det ikke et godt sted at ligge. Så pharma, du ved, det er det allernemmeste sted. Tech er det andet nemmeste sted, og måske den grønne, det er det tredje nemmeste sted i min optik, med det verdensbillede, jeg har på verden. Hvis der skulle vise sig være noget, der er nemt i den her verden. Nå, Andreas, pharma eller biotech, Michael, han nævner sådan begge dele, men altså, hvor vil du sætte dine penge ind, hvis du skulle smide penge i markedet? Jeg vil ikke gå imod den idé, faktisk, fordi jeg rangerer sektorerne ud fra deres sensitivitet i forhold til den økonomiske vækst og inflation, som jeg synes er ret relevant i det her miljø, så ligger medicinalsektoren faktisk også i sådan et rimelig sweet spot, knap så defensivt som nogle af de stabile sektorer og i forsyning, og samtidig også en sektor, hvis man ser på dem overordnet set i hvert fald, som klarer sig godt i sådan et sencyklisk miljø og netop ikke er så rentesensitivt. Jeg synes desværre lige nu at finde det, jeg vil kalde sådan all weather trades, som på en eller anden måde er lidt mere uafhængige af, hvor vej renterne går, fordi alt synes at handle om renter igen lige pludselig. Ikke? Mm-hmm. Men en af de steder, jeg faktisk også meget godt kan lide at kigge lige nu, det er sådan noget som guld på kort sigt, fordi at de højere realrenter over den sidste, ja, nu var jeg lige ved at sige i år, men mentalt over den sidste måned, har trykket guldpriserne lidt, og så virker det til ud fra sådan et både flow- og positioneringsperspektiv faktisk til at være virkelig upopulært lige nu, og det gør mig altid lidt mere bullish. Så hvis vi ser en top i realrenterne, så tror jeg faktisk godt, at guld kan performe ret godt, og det plejer det også at gøre i sådan nogle geopolitiske situationer, hvor hele... Gør det stadigvæk det, Andreas, fordi jeg synes, at vi har haft en periode, hvor der også har været masser af geopolitiske uro, og guld er sådan set bare faldet. Men vi har også stigende renter. Hvad der er sket i venstiden, ikke? Renterne er afsted med 100 basispunkter i år alene. Og på trods af det, var jeg ved at sige, har guld jo faktisk klaret sig meget godt. Hvis du ser på korrelationen mellem realrenter og guld, så er den jo dekoblet ret pænt siden 2022. Så jeg tror, kombinationen her, have lidt af værd i sin portefølje, jeg har ikke desværre, nu var jeg lige ved at joke med at sige, den gyldne trade lige nu, der bare klarer sig godt i alle miljøer, men at have forskellige bets på i det her miljø, have lidt upside også på for eksempel nu også energipriserne, samtidig med lidt defensivt noget tech, det er den måde, jeg vil spille de næste kvartal på. Og så nævnte du jo også defensivt forbrug, ikke? Altså, ja. Og det der måske gør det interessant, og det gør det jo for mig som Novo-aktionær, at nu har vi jo fuldstændig overfortolket. Altså, det blev sjovt i sidste uge, efter Walmart nævnte, at Novos fedmeprodukt, det ligesom måske kunne ses, at kalorierne var faldet en lille bitte smule i Walmart, ikke? Så kørte de jo hele den sektor over med Keller, Coca-Cola, Pepsi, ikke? Pepsi kan så ikke sige det. Nej. Og med chips, ikke? Med Lays, ikke? Altså, du ved, så det gør det jo lidt interessant. Altså, det var bare en sjov trade sidste uge, ikke? At folk begyndte på det, ikke? Fordi hvad kan vi regne med et kalorieforbrug på 1-2%, og det er enormt meget, men du ved, det kan man nok godt komme ud over på 10 års sigt. Ikke at jeg betvivler Novos evne til at virkelig blive stor og hjælpe amerikanerne med fedme, men altså, og i og med, at den passer nogenlunde, så der kunne måske godt ligge et eller andet der også, der var lidt interessant, og hvis den passede, den passer jo ind i dit billede, ikke? Fordi det var sgu overgjort i sidste uge. Det er jo ikke, altså. Med den der Novo-historie, den kan trække. Der er jo altså også historier om, at flyselskaberne, de kommer til at svare, jeg ved ikke, hvor mange penge på brændstofforbrug, og det kan godt være, jeg har hørt nogle eksperimenter i flyselskaberne om, at de sådan prøvede at fjerne to oliven fra deres madbakker, og det skulle have sat sig ind på, ja. På olieforbruget eller på brændstofforbruget. Så det kan godt være, at der ikke skal så meget til at gøre en kæmpe forskel der, men altså alligevel, den trækker virkelig meget, den der Novo-historie. Ja, det gjorde den sidste uge i de der virkelig stabile forbrugsaktier, ikke? Altså, fordi det ville jo netop være et godt sted at gemme sig med alt det her, ikke? Altså, du ved ikke, det du kan sige, det cykliske forbrug eller discretionary, det er et farligt sted liggende ind i det her, ikke? Og når man så lige har fået den der historie i sidste uge, og Pepsi aflagde jo sådan rimelige tal, ikke? Altså du ved, vi bliver lige reminded om, det er nok ikke i morgen, det her sker vel, altså hvorfor skal vi reprise dem så kraftigt nedad, så er det måske også noget, man kunne prøve at kigge en lille bitte smule på. Ja, Andreas, undskyld. Ja, altså, så kunne jeg til at sige, nu når vi snakker om sådan nogle altså, mulige upside til det sidste kvartal her i året, så tror jeg da, at hvis vi ikke ser et stort puke på aktiemarkedet, som jo på ingen måde er min base case heller, så tror jeg faktisk også noget som kinesiske aktier kunne være en meget sjov, nu vil jeg næsten kalde det en lotto-kupon, men alligevel ikke helt vel, fordi vi er faktisk på et niveau, hvor investorerne er lige så bearish på kinesiske aktier, som de var i oktober sidste år, hvor vi alle sammen godt kan huske, det eksploderede. Så spørgsmålet for mig at se er lige nu, er der den samme makrokatalysator, som der var i oktober 2022, hvor mobilitetstallene de eksploderede, for dengang snakkede vi jo stadig om nedlukninger, mens centralregeringen sagde, nej, vi lukker ikke op, og der tog vi der opsiden på den og sagde, okay, vi kan se, at de rent faktisk genåbner. Det kan godt være, de siger noget andet, men det her, det ser rigtig godt ud. Og nu tror jeg faktisk, vi er lidt samme sted i det, at pessimismen omkring den makroøkonomiske historie i Kina er blevet så ekstrem høj, at du faktisk ser, at de økonomiske overraskelser, bare hvis nogle City Surprise Index, begynder at komme væk fra de lavpunkter, der var, samtidig med, at vi snakker udlandske investorers flows ind i, altså noget som northbound flows, ligger, hvad der svarer til minus 2 standardafvigelser under det historiske gennemsnit siden 2010. Og det skal jeg da helt så sige, at så skal der ikke et eller andet mirakel til omkring bredt baseret stimulus til boligsektoren. Der skal faktisk bare det til, at vi ikke længere måske bliver så negativt overrasket. Mm. Og nu så vi jo europæiske aktier steg jo i går netop på rygterne om, at kineserne kommer nu, ikke? Og vi har set mange store hedgefonde være ude, makrohedgefonde være ude og sige til den kinesiske regering, at de synes, de skulle begynde at købe aktier i aktiemarkedet, ikke? For at få det den synes her. Jeg også. Ja, for at få den her stimulus. Jamen, vi er jo ikke uenige, hvis man kigger på min nærklubben portefølje, og skal huske på en tredje, det ligger jeg eller bare ikke, så du må meget gerne få ret. og jeg tror, du har ret, men det er et risikabelt bet, ikke? Altså, det er et stimuli bet, men som du selv siger, så man vil derhen, hvor sentiment er sortest på sortest, ikke? Vi så lige emerging market. Og hvis renterne begynder at komme lidt ned, det er jo den effekt, vi ligesom kan se her, ikke? Jamen, så er det, så kender vi jo bare det naturlige flow, og så bliver emerging market og dermed Kina bare mere interessant, ikke? Så det er absolut også et sted, jeg tror på. Så bare husk på, at det er det femte mest ukomfortable sted. Altså, det er et ukomfortabelt sted at gå hen. Det er det, altså. Fordi det ser vi jo dag til dag, ikke? Ja. Altså, historien er jo, at der er ikke nogen, der vil derover. De fleste vil tude dig i ørerne fulde på, at det er et sted, man ikke skal være investeret, men jeg tror, der er muligheder. Jeg har Kina på min blog som et program, vi snart skal lave. Vi skal lige forbi efterårsferien, så sætter vi altså fokus på Kina. Og lad mig også lige minde om, at hvis du gerne vil blive klogere på, hvordan de professionelle investerer, så kan du altså komme herind den 26. i 10. Der holder vi et aftenarrangement under overskriften Invester som en pro. Og forsøger altså at krybe ind i hjernerne på Morten Springborg, Nina Movin og Theis Knudsen og høre, hvordan de går til opgaven med at finde de allerbedste afkast. Andreas, Michael han nævnt de grønne investeringer. Hvordan ser det ud fra dit perspektiv? Er det interessant at hoppe derind? Ud fra et flow-perspektiv, så vi jo altså under pandemien, hvor det hele eksploderede, og sentiment sammen med tech også på det tidspunkt kørt op. Lige nu synes jeg ikke, jeg har nogen klare signaler fra flow-siden, men jeg vil da sige, at lavere renter vil da for nogle af de her spillere i hvert fald være positivt for det space. Jeg tror dog også, at man skal være opmærksom på, at noget af det her er lidt politisk drevet, og der synes jeg jo bare, der bliver jeg jo begyndt at svede i håndfladerne, ikke? Fordi hvad de lige beslutter sig for i Washington, og hvad der rent faktisk kommer igennem kongressen og sådan noget, det er særligt et år, hvor vi går ind til et amerikansk præsidentvalg næste år. Der skal meget til, før jeg begynder at læne mig for meget ind i sådan noget. Udover selvfølgelig at have en strategisk allokering, hvor man jo har nogle af de aktier. Og nu nævner du det amerikanske præsidentvalg, Andreas, fordi jeg synes, vi skal lige sådan runde USA. Det er på en eller anden måde den vestlige verdens storebror, og de har jo altid ligesom været dem, der kommer og redder os andre, når det hele lukker med det brændte. Men altså, nu står vi måske et andet sted. En ting er, at man har evnen til at hjælpe, men har man fortsat viljen til at hjælpe verden rundt, når det brænder på fra USA's side? Hvad tænker du? Jamen altså, det vigtigste, jeg holder øje med, det er jo stadig økonomien i det, og der tror jeg da, at der er en, man åbnede ligesom en ny boks, en ny dør under pandemien, hvor man jo ligesom blev meget mere villig til at give finanspolitisk stimulans, hvor at jeg jo til hver en tid de sidste 10 år ville have sagt, at holde øje med, hvad Fed gør, og ikke hvad politikerne gør. Der vil jeg sige, i højere grad, nu vil jeg da holde øje med det, men jeg vil så også sige, at jeg tror ikke, jeg vil forvente, altså normalt sæsonmæssigt, der plejer de her valgår egentlig at være ret okay, så at sige, særligt året ledende op til. Men jeg tror ikke, jeg vil ikke gå ud og forvente, at man komme med nye store stimulanspakker eller andet, set i lyset af, hvad man jo faktisk prøver at få styr på netop det inflationsproblem. Så det er nok ikke den vej, jeg vil lægge for meget vægt på. Ja, så ligger de vel allerede højt. Altså, forventningerne er vel igen om et budgetunderskud på 7% næste år, ikke? Altså, herbevares, ikke? Jo, og vi snakker jo et gældsloft, som er blevet, hvor vi har sparket problematikken ned til efter præsidentvalget, ikke? Og nu snakker vi offentlige nedlukninger igen og sådan. Altså, så der er jo altid noget at holde øje med, men jeg tror sgu meget, altså, i forhold til nedlukninger af den offentlige sektor og sådan noget i USA, så er den virkelige debat ligger over ved gældsloftet, og der er problematikken trods alt skudt hen efter præsidentvalget næste år. Og så kan vi altid diskutere, at det bliver rimelig bøvlet at få makrodata ud, hvis de begynder at lukke ned for de der statistiske bureauer, men så har jeg måske en lille edge i faktisk at kunne følge det alligevel gennem vores andre data. Ja, jeg tror jo, ud over krig og ødelæggelse, desværre, som jo driver de her våbenaktier, så er det jo vel også frygten for, at Trump vender tilbage, ikke? Altså fordi at der er jo en i hvert fald ret investeringstese omkring, at hvis han vender tilbage, ikke, så skal Europa ikke nøjes med 2%. Vel? Altså, du ved, så er vi nødt til at klare os selv. Ikke? Altså, det bliver hans sidste term, ikke? Så der bliver ingen mercy med at hjælpe nogen andre. Ikke? Så er det våbenaktier, vi skal satse på, forsvarsaktier, som de også så fint kaldes derude i verden, Andreas. De har jo kørt rigtig meget op igennem, ja, sådan set lang tid siden, der kom krig i Ukraine, men nu eskalerer urolighederne jo altså ude i verden. Er der stadigvæk noget hente det her, tror du? Det kan da sagtens være. Altså, det er jo sådan lidt lige så uforudsigeligt som de begivenheder, vi har set den sidste måned, om der sker en eskalering af situationen eller ej. Altså strukturelt set, så er det selvfølgelig positivt for industrien, at man nu har committet sig til større statsbudgetter, der skal bruges på den slags. Men taktisk, så er det ikke, så vil jeg igen hellere, hvis man hedger sig mod en krig eller større økonomisk nedtur, så vil jeg egentlig hellere købe noget guld lige nu, må jeg sige. Michael, hvad vil du vælge? Guld eller våbenaktier? Jeg vil guld. Jeg har det ikke godt med våbenaktier. Jeg har jo en Visio, som vi ved, som er den, der laver hørebeskyttelse til soldater. Ikke? så har jeg det lidt bedre med det. Jeg ved godt, jeg... Jeg synes også, at de kørte rigtig meget op, men tesen er selvfølgelig, at du ved, og det er jo mere 2024-tema, det er ikke den her Israel-Hamas-konflikt, hvor frygtelig den er, at altså jeg ved godt, de kørte kort vej op på det. Det er jo mere tesen omkring, at hvis Trump vender tilbage, ikke, så han vil nok holde de amerikanske budgetter, men han vil ikke, altså verden skal klare sig selv på en meget, meget større andel, ikke? Altså du ved, så det er investeringstesen, tror jeg ind i våbenmarkedet. Det var derfor, du nævnte om det her med politik, og det var derfor, jeg sagde, det er nok der, den største tese er. Og jeg synes, tesen lige nu er sindssygt stærk ind i årets afslutning, ikke nødvendigvis. Altså det vil komme an på de her konflikter, og det har jeg jo ikke på nogen måde ønsket om at stå her og forudsige, eller ønske noget for, hvis jeg er investeret ind i tingene, ikke? Så på dit spørgsmål, så falder ordet vel på guld, men det er ikke nødvendigt, fordi jeg tror mere på guld end forsvarsaktier. Men det er der, valget falder på, ikke? Måske også et unfair valg at stille dig. Der er kommet et spørgsmål, det ligger lidt på sidelinjen af den tekstsnak, vi havde. Vi skal over i semiconductor-verdenen. Det er fra Anders. Han skriver til Michael Friis, ASML har taget et større tilbagefald siden juli måned med Biden, der svinger sablen over Kina. Ja. Er det mig, der fejlagtigt har set et firma med nærmest monopol med flotte væksttal, som i løbet af de næste år ser billig ud i forhold til historiske PE-tal? Michael? Nej, ja, altså du ved, jeg solgte jo selv i Millionærklubben i 5. Er det ikke 5? Altså, jeg solgte den for en 5% siden. Fordi der synes jeg, der var færre priser omkring PE40. Nu begynder jeg at samle den op igen. Jeg har ikke lige fået den samlet op i Millionærklubben endnu, men jeg begynder at samle den op i privatøkonomien. Så nej, det har han fuldstændig ret i. Største frygt, det er jo, at Kina, hvad nu det hedder, måske begynder at kopiere dem simpelthen. Hvis vi laver det her break, hvor de ikke kan få nogle chips, så begynder de at kopiere også ASML's maskiner. Men jeg synes, den er lidt overgjort. Kina udgør 5%. Så nu har vi pillet den prissætning ud af det. Og hvis vi skal tro på, hvad vi lige har hørt fra Samsung i dag, så begynder memory chipsene faktisk at komme tilbage, som er en god indikator for verdensøkonomien også, men du ved, chipsektoren, fordi chipsektoren har jo været fordelt, ikke? Nvidia-aktie er vidunderlig, ikke? Og så videre, men det er jo AI. Resten af chipsektoren har jo lidt, ikke? Vi køber ingen PC, vi køber ingen mobiltelefon. Hvis det begynder at vende, så begynder ASML-sentiment også at vende. Så jeg tror, det er et rigtig godt sted at kigge hen. Så nej, spørgeren har ret i, at nu synes jeg, den er interessant, for nu handler den ikke længere PE 40, men PE 30, eller omkring nede PE midt 30'erne, og det er her, du bare kan lægge dig ind og så tage den der langsigtede 10% afkast hver eneste år i min optik, fordi det er næsten gien, fordi de har monopol. Og du har jo altså relativt lang tid været vild med ASML. Du har bragt den på banen rigtig mange gange her i Millionærklubben, Michael. Det er jo sådan set, Grund til, at den blev pillet ud af Millionærklubben, det var den noget PE 40, og vi er meget kortsigtet her. Den blev neddrosset lidt i min private økonomi, og her i 55 er jeg begyndt at køre op igen. Men er der andre semiconductor-selskaber, som du holder øje med? Ja, altså du ved, så Teradyne er jo en anden del, som også skal komme her i slutningen af det, som laver testudstyr til chip, og udover det, så har de jo de her autonome robotter via de danske MIR og Universal Robot i Odense. Det er også en, der kan komme, som ikke er kommet endnu, fordi resten af chipsektoren har det ikke godt. Det er kun AI-chips, og dem, der er rigtig eksponeret derimod, vi har løftet nogle af de andre chipsproducenter med op, men de er sådan set ikke begyndt at performe endnu, og derfor underleverandøren derinde i. Så det er Teradyne eller ASML, men skal man have den der helt sikkert kort med monopol med 10% vækstrate, jeg tror de næste 20 år og så videre, så er det ASML, ikke? Og til PE 33, det er ikke billigt, det er nogle priser, men jeg tror vækstraterne i fremtiden kommer mere til at godt gøre det, så det er den der langsigtede compounder-aktie, så den blev kun solgt ud, fordi den lige kom i PE 40, at folk gik helt amok i den, nu er den kommet ned på det prisniveau igen, og jeg synes, at den bør ligge som en meget, meget eller en meget god andel af folks portefølje, altså som en af de her compounder-aktier. Og ellers er det jo Nvidia, folk har talt om i rigtig lang tid, og været fuldstændig vilde med aktierne op med næsten 220% bare i år. Og det var da den, man skulle have valgt, ikke ASML, og jeg sagde bare, det er simpelthen ikke klog nok til. Her er det, vi mindre kloge, vi kan sige, det er bare de lange seje, det er skoven, der laver skoven, det er det lange seje træk, så må vi lade de andre tage de høje afkast, der gættede rigtigt, at Nvidia fuldstændig vil boome op her, og så må de prøve at se, om de kan gætte fremtiden, om der er nogen, der er ved at flytte sig væk fra deres teknologi. teknologi, eller om der er andre, der kommer. Jeg er ikke klog nok der. Jeg vil være i chipsektoren. Det er det her sted, hvor de mindre kloge, de kan ligge i chipsektoren og sove godt om natten. Så Andreas, bare lige sådan teoretisk her til allersidst. Det der med at købe ind i sådan nogle aktier, der har kørt så voldsomt op, altså 220% i løbet af bare i år. Hvordan ville du sådan se på det som professionel investeringsmand? Jeg vil være opmærksom på, hvad den næste katalysator skulle være, for de kunne køre videre i hvert fald. Men jeg ser jo ikke nødvendigvis, altså det er jo et godt eksempel, bare de sidste 10 år med tech-aktier generelt. Altså det er jo på ingen måde hverken valuations eller prisstigninger i vejen for, at man kan se yderligere stigninger. Så vil jeg smide hele min opsparing i Nvidia nu? Det vil jeg nok ikke, men jeg ser der ingen grund til, at det her, hele det her AI-kompleks på 5 års sigt skulle blive mindre vigtigt. Og af den grund, så vil jeg da tænke, ikke at jeg selv ejer aktien, men kunne da sagtens have den i portføljen. Det bliver svært at komme ud om AI. Spørgsmålet er, hvad det er for nogle selskaber, der kommer til at vinde på den. Vi må se på den lange bane. Vi skal sådan stille og roligt til at runde af. Michael, BRO, den er svært at sige, den falder, men der var dog højere op på et tidspunkt. Nu er den op med 10%, og ja, på et tidspunkt så var vi altså op med næsten 13%. Så, ja. Men det er et fint første aftryk, og det er herfra, man skal bevise. Ikke? For det er jo elsket, ved den, lige det han sagde, det var, at vi hæver priserne, det har vi ingen problemer med, og deres efterfølger efter. Så er det jo, man er en luksusaktie. Sådan. Og det blev det sidste ord i dagens udgave af Millionærklubben. Tusind tak til Michael Friis Jørgensen og til Andreas Østerheden, der var special guest her i dag. Tak til Jens Marot, der producerede programmet, og super mange tak til jer derude, der lyttede med. Vi gør det hele igen i morgen, hvor vi er tilbage, når klokken er 9:06. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.